الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أول باب سورة إبراهيم كي انبیاءو د قومونو یو بل سره بحث او مذاکره وا په دې مسله باندې چې انبیاءو د الله پیغام پیش کړو ټول قومونو ته د هغې د خیر خواهۍ لپاره او قومونه پوه نه شو د انبیاءو په مقام باندې هغوی ته یې په صحیح نظر ونه کاته، د شفقت او محبت په نظر سره یې ونه کاته، دشمني ورسره شروع کړه او درې قسمه الزام یې پرې ولګاو چې تاسو بندیان یې او بندیان پیغمبران نشي کېدی. دویم دا دی چې ستاسو دین دا دی چې مونږ د مشرانو د طریقې نه منې کوئ، او دریم دا دی چې معجزه راوړی. انبیاء علیهم الصلاة والسلام د دې په جواب کې دوه خبرې کوي. دا اولی خبری جواب کوي چې تاسو بندیان یې، او دا اخیری خبری جواب کوي چې معجزه زموږ په اختیار کې نه ده. او د دې سنت ویلي چې موږ تاسو د مشرانو د طریقې نه منې کوو یا نه منې کوو، دینه خاموشی کړی ده. اوی که خاص حکمت ته د الله رب العزت، او حکمت ده ده چې انبیاوی مونږه انقلاب راولو، انقلاب راولو د نظریه او د عقیدې. انقلاب وی دی تا چ زړه طریقه او زور دستور بلری کې کنه او نوې بقای میږي، د دې انقلاب وې دې کې وخامخ په مشرانو اثر پریوزی. دا قانون دی د الله رب العزت، او زه په زه وعده هم کړی و چه این یشع یزهبکم ویات بخلق جدید، چه اللہ کلو گواری نو انقلاب راولی، زڑا کاتا ختم کی، زڑا خلق لری کی، چه داغین دین خدمتو نشو، نو خلق پیدا کی، ظلمی راولی دنیا تا، داغین دین کار واخ ذا الله شان. قالت لهم رسلهم وی دی قومونو ته خپل پیغمبرانو په جواب کې ان نحن الا بشر مثلكم، چې څنګه ویل دي نو قصيو تاسو ویلی چې زمونږ په شان بندیان یې، نو بالکل صحیح ده. مونږ خو ځان نه سیوا خبرې نه کوو. ځان نه سیوا خبرې هغه څوک کوي چې د هغې سنور دنیا کې غرض وي، ځان مخکې کوي، مشري کوي او ځان له دنیا کې اقتدار جوړوي. نو که په دینی رنګ کې او دنیاوي رنګ کې خو ځان نه سیوا خبرې کوي چې ما سره دومره زور دی، ما سره دومره طاقت دی، ما سره روحاني خلق دی، دا خلقو ته دروغ جنګوي او ځان پې اوچتوي. انبیاء خدا کار نه کوي، دغې مقصد د الله د پیغام سره وي چې هغه ورسي. هغې کې د دروغو ځای نه وي، هغه صرف په رښتیاو سره رسي. نو اقرار یې وکړو چې هغه مونږ بندیان یو او دې کې رد دی په خلقو باندې ښکارا صراحتن چې هغې د پیغمبرانو د بشریت نه خلاف دی، او خاص کر د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ته د بشر نه وای، نور به وته وای. ګورو که دا خبره صحیح وي، پیغمبرانو به د قومونو سره په دې کې اتفاق نه کوو چې هغې وي تاسو بندیان یې زمونږ په شان پیغمبرانو وي، او مونږ بندیان یو ستاسو په شان. که بندیان نه وي، بشر نه وي، نو ویلي به چې نه نه دروغ مو وایه، مونږ بندیان نه یو کنه، مونږ نور یو. هغې خو داسې نه دي ویلي هېڅکله. ان نحن الا بشر مثلكم، نيو مونگا نه ملائک یو، نه چرته نور نورانی خلق یو، بلکه بندیان یو استاد پشان. ټول د تونم استاد پشان دي، کم چې د جنس ته انسان دي، د نوع د انسان دي، خوراک سکاک کرزی دل کی ناستل پاسی دل او بیمار کی دل صحت مندل اغسید عمر تقاضا سر و بدن کی کمزوری رات لل دا ټول انبیاء و باندر آغلیو کنا او دکی دل او پاسی دل دغسید دنیا ټولو سیزونو ته محتاج دې کې مونږ استادو په شان یو. هغه فرق شته دی، هغه فرق دا دی، ولیکن الله یمن علی من یشاء من عباده، دې رد کو د هغې په دویمه مقدمه باندې مخالفینو حجت او دلیل کې دوه مقدمې وي. یو یې ذکر کړی وا او بلې توی کړی وا. دې ذکر کړیو چې تاسو زمونږ په شانتی بندیان یې، دې سغرا وا. او هغه نو ذکر کړی چې بندیان پیغمبران نشي کېدی، هر څو وجه چې ودا باغی د خپل مسلماتو نه ګڼل چې دغه خواړو یقیني خبره ده. د نو بیان کړی نو قرآن د دواړو ذکر وکړو چې بالکل اول مقدمه هم صحیح ده چې مونږ بندیان یو استاد په شان، لیکن کومه مقدمه چې متوی ده نه ذکر شوی نه هغه غلطه ده چې تاسو وایئ چې بشری نه پیغمبر نشي کېدی. نه، الله احسان کوي کنه، الله به بندیانو باندې احسانات کوي تمره چې دومره په نور مخلوق باندې نه کوي، څومره چې په انسانانو باندې احسان دی، څومره په ملائکو باندې هم نشته. اغی تا ویلیو چی آدم تا سجدو که تا سلاب پیغمبری ولی نمانه اللہ بندیان لسوم روچت مقامات ور کلی دی دا داغی جواب دا چنا نا نا اللہ احسان کئی و باز اخپل بندیانو او غدار چی وحی و تا کئی دا اخپل پیغام دا پار خاص کئی او با قیده مخ کی و تا خبر ور کی موسیٰ علیہ السلام پا کوئی تور کی مبتلا دے دیرو پروشانو کی پروت دے چی اللہ تو خودی دے پار را لما چی رناو سم غور و سم دیر تکلیفات تی او دل دا کی بل سبان دے پیخ شوام اللہ رب العزت تو ټول قصه وکړه کنه ښا چاو تما د دې لپاره خاص کړی واستنعتک لنفسی واستنعتک لنفسی تما د خپل ځان لپاره خاص کړی تبا دنیا کارونه نه کوي تبا نیو زمواریک دم تبا هغه کې بس پریدا وا اذهب انت واخوك بآياتي تو اوستار ورلان شه زما دي معجزو سرا ولا تنيا في ذكري ودي کې وا سستی نه کاوي موسی عليه السلام بیا دي ته ندي کتل چې زما نه سوک پات شو اوس په مخ روان شو الله وتعالی کنه چې تا خاص کوم د خپل یو پیغام د پاره دا ورسه تا ته وحی کوم او دا د الله ډیر لوی فضل او احسانی په بنده باندې د دې نو اوچته مرتبه د بنده بل نشتا عبده و رسوله اول بندي بیا پیغمبر شي کنه ولکن الله یمن لیکن الله احسان کوي علا من یشاو من عباده باغ چا باندی چه خوخشی دخپل و بندیانو نا تا دا اللہ دا مشیط خبر دا آیت که یو رد شد آغی پا غلط نظریه باندی چه پیغمبر بشر نی اللہ وی یی زب بشر باندی احسان کو او بل رات چې پاره چا باندې چې ویلو چې دا نبوتوم چې بنده ته ملاویږي د ډېرې عبادت او د ډېرې خواري او د ډېر مهنت توجنه نه دا د الله خو خدا ته مهنت توجنه وتا ته دنیا کې علم حاصلېږي هغه مهنت غواړي ټیک ده تا ته مال دولت حاصلېږي اغا ذرائع غواری سورس او نبوت چه دا پدی نحاصلی دا خود اللہ فضل لے دا وحبی شئے دے خواہ کسبی شئے نا دے دو سیزون ای دنیا کی سا کسبی دی لکا علم شو دا سی مال دولت شو صحت شو دا و تست حاصل لے کنا اسباب ولشتے نبوت لپاره اسباب نه دي د دې لپاره د الله فضل دی بس یمن علی من یشاء انبیا په خپل کلام کې دومره احتیاط کوي دومره ځان ساتي چې د خلی نه داسې خبره ونه خېږي چې د انا مسله ته نه جوړ شي د انا نه ښه تاسو یو علم کړی دی بلم نه دی کړی مار به تسل لاسه چوي دا انا مسله وتې دا انا انا خلوخی ته وي چې زما د خلی نه داسې خبره ونه وځي چې هغه کې لوی وي او هغه کې تکبر وي وګوره داسې نه وي چې لیکن الله احسان کړی دی په مونږ باندې نه علامه یشا من عباده چې خوخه یې په خپل بندیانو کې نو پاغي احسان کوي نو دا جواب شو دا غي خبري چې تاسو بندیان یې او بندیان پیغمبران نشی کېدی او جواب یې وکړ چې او بندیان یو او بندیان پیغمبران کېدی شي څومره چې را لېګلې دي شمار الله ته معلوم دی یو لاک سلیریش زره کم و زیاد حدیث کمزور دی روایت د ابو ذر غفاری سره دای چا ته علم نشتر چې څومره دي ټول بندیان دي ملائکو نه نور راغلی جناتو نه نور راغلی انسانان د دویمې خبرې جواب چې موږ ستاسو نه مطالبه کړې د معجزې نبی علیہ السلام نه هم کړې وا چې زمونږ د عربو د ازمکه چې ده ټوله غرونو قبضه کړې ده دا غرونه ترې نه لرې کا چې دا موږ ته مخ آزاد شي او بل دا دی چې په دې کې د اوبو ضرورت دی نیرونه او چینی پکې روانې کا چې موږ پکې بوګرې وکړو او د دنیا پرستو خو دې ته نظرې ښه دې مطالبه کړې وکړه د انبیاو جواب دا دی چې دغه زموږ کار نه دی هغه بیا الله ته ووایې دا کارونه هغه کوي چې خوښه یې شي ښه وما کان لنا ان اتیکم بسلطان زمونږه طاقت نشته دې خبرې یو خبره دا سړی د وس نه باري نو څنګه کول شي وما کان لنا زمونږه طاقت نشته زمونږه اختیار نشته ان اتیکم بسلطان چرا شتا استا په معجزې سره الا باذن الله او مگر چې د الله حکم وشي نو بس هغه کار کیږي نو پیغمبرانو ته الله معجزې ورکړې وي که چې د هغه اذن شوی او حکم شوی او بغیر د هغه د حکم نه د چا په اختیار کې نشته الا باذن الله خو د الله اذن چا ته معلوم نه دی که نه چې کله یې کوي که نه یې کوي هېڅ پته نه لګي نو په دغه باندې فیصله نه کیږي ښه کومه خبره چې مونږ ته معلومه نه وي که نه هغې فیصله نه کیږي او په هغې باندې د شریعت هېڅ یو حکم نه ثابتېږي هغه سې بس کاري ښه دې وجې نه د فقهاو دا مسله وه چې یو سړي ښځې له داسې طلاق ورکړه چانت طالق فی مشیت اللہ تو طلاق ہے دا اللہ پا اراده کی دیسی خبر اوکر دا یا با ملاو خضب ہے یرولا ملان کل کل یرول کئی کنا دکا سپیڑ سمی خودی دی نئی کنا پا دی یری کنا چیزا دا با یری گی ہو طلاق نواقع کی گی زکا دا اللہ اراده چاہتا معلوم ہے جو بدا سی صفت پوری حکم اتنی چه غچا تنی معلوم نا حکم نشتا اغا لغو شا ختم شا دین تلاقی ہاں کدا سی ہوئی چه انت تعلق فی علم اللہ نو بس پاغا وقت چه تبا تلاقی دا اللہ پا علم دا علم دا اللہ خو چستر کی غلین دا اغا علم دے اخو یقینی شیده نو ازن دا اللہ هم معلوم نده اچھا تا چکلے کئی کئی اے کنی کئی اپا دی بانده خو حکم نشی پیسا لکو لی ندی لائق مونگ لراو ندی جائز چی مونگ روڑو تاستا معجزا مگر دا اللہ پا حکم سران جوابونه وشو نه قوم غصه کې راغی، ولی جواب خو سره نه و کنه نورو. اردو خلاصه شوه، اوس د زور نه کار اغسته. انبیا پوه شو چې دی اوس په مونږ باندې دباو کوي، امونږ یری چې دی به غلی شي. اسوار لسمه صدی مولیان بی چه دباو پیو که نباز خاموشی بی بیا نام بیاوی نا. وعلاللہ فلیتوکل المؤمنون، خاص پا اللہ بانده اعتماد دیو کی مومنان، چه زمان پا اللہ بانده اعتماد دی چه مومن زان تاوی دا غا توکل با پچا باندی پا اللہ باندی. وعلاللہ مقدم کو دا حسر دا پارفا، نمانے دادا چی خاص پا اللہ باندی نو پا بلچا باندی. فلیتوکل المؤمنون، خام خایت ماد دکی و توکل لکی مومنان. اشارہ اکڑا اللہ رب العزت دیتا چې مؤمنی هغه متوکلی، دا یو مقدمه ثابت شو چې مؤمن به هغه چې متوکلی دا صفت به سره خامخای. اځمه خبره ورستو آیات کې ثابتې چې مؤمن خو متوکلی، و ډیر مؤمنان دي چې هغه متوکلین دي، او سره دا غینا مؤمن وته نشي ویلې. ولی توکل په بل چا باندې دي، په بابا دي، په غوث دي، په پیر او فقیر او دستگیر دي. درسته به وایي چې نه، قال الله فلی توکل المتوکلون، متوکل هغه چاته وي چې په الله توکل کوي بغیر اللہ نا. خبره پورا شوا، ځکه یا دو ځله مقرر کړی، دا مقرر نه دی، خبره نیم کړی وا نو پورا یې کړه. ناولې وی خاص په الله باندې نه په غیر الله باندې توکل لکی مؤمنان. وما لنا الا نتوکل علی الله، انبیاوی مونږ له څو زر دي چې مونږ با توکل نکو د الله په ذات باندې، مونږ ته څه تکلیف نشته په دې کې، مونږ ته څه رکاوټ نشي چولې په دې کې چې مونږ دې په الله باندې توکل نکو. وقد هدانا سبلنا، او حال دا دی چې په مونږه ډېر لوی احسان دی، خولی دی مونگتان لاری دا کامیابین. سبولنا لاری دا ہدایت، دو معنی دی اصل کے. اول تی نمانا خلی لاری دا توحید، چل اللہ دا وحدانیت لاری دی، اگا مونگتا اللہ خولی شکر دی چی دا شرک نے بچ کریو. اتو ایم سبولنا د دنیا د زندګې لارې صحیح چې انسان پاغي باندې صحیح ژوند تیری، ډیر د عزت او د حیا ژوند تیری، هغه مونږ ته خودلې. انور خلقت نه محرومه دي، په خټو کې پروت دي، د خپل ځان بن نور دی ولخه، د حیا نه پاک شو، د غیرت نه پاک شو، د ایمان نه پاک شو، اچل نور دی چی خدا ایسا چلو. دا بگوری چی کم زیل دی خان، دا او صرف مومنانی چی اغیی تا اللہ لار خودلی دی، اغیی خپل دا کمال صفتو نا ٹول راٹین کری دی، حیا پاغی کشتا، غیرت پاغی کشتا، توکل پاغی کشتا، صبر پاغی کشتا. دا مومنانو سره گورا مارکیٹ تمزا، دا صفتنا مؤمنان سري موحدين سري ولنصبرن على ما آزيتمونا مونږ به خامخا صبر کو په هغه ټولو تکلیفونو چې تاسو یې مونږ ته رارسوئ. دا ډېر د کمال صفتونه دي دوه، توکل او صبر، دواړه یو شی دی. ګورئ جدایي پکې نه راځي خو نومونه یې جدا جدا دي. نور د دې یو وهم دی، مقام یې هم یو دی او نومونه یې جدا دي. توکل عین صبر دی او صبر عین توکل دی، تا دیو بل نجدا ندی انمو نجدا دی. نو اللہ تا علم دی چی توکل مخ کے دی که صبر مخ کے دی، انسانم پا دی نپوئی گی. ہاں کده توکل مراد یقین مراد شی، یقین نبی آدم مرتبه مخ کې راخه چې دا چا یقین په ذات د الله باندې پیدا شي، هغه صبر کول شي په هر تکلیف باندې، په هر مصیبت باندې صبر کول شي. کله هغه په بدن باندې سختای هم، کله هغه په اولاد باندې سختای هم، کله هغه په مال کې سکه مې راضي او نقصان راضي، نو هم په دې ټولو باندې صبر کوي ځکه چې یقین نشته په لوی ذات باندې. ځکه شیخ الاسلام ویلو په تفسیر د سوره الف لام میم سجده کې، بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين، په صبر او یقین سره بندتا په دین کې مشري او امامت ملاويږي. دا ائمه چې څومره دي کنه، دې کې دا صفتونه وکنه چې صبر او یقین، په الله باندې یقینو لپاره خبره باندې صبرو، کار څومره سخت پرې راتلې چا سره سکولې نشو کنه. دا دوه صفته بیان کړل د انبیاءو، توکل او صبر. دا د کامیابی صفتونه دي، دا اللہ سر دن از دیکت صفتون دی، دا دا مومنان لوی وسیله دا، وسیله دی تویلش چه اللہ ایمال وسیله و لطوه اینو آغا دا دی با اعمالو کی وچت اعمال اغا توکل او صبر دی، اتوکل او صبر دا غی تویلش. ارسو کی خپوئی گی یو دا صوفیو بیانو پاگی وارو پوانے جدادی سوئے سنوئے سان لنو پوئی گی نو اگی توکل نو صبر نو گوری چی ساخ دی، اگی زکا نو پوئی چی پاگی باندے تا وقتو نو ندی راغلی. ولی اگی مقصد پرے خودو، مقصد دا انبیاء و پیغام چی خپل وقت کی اگی چلو او بیا رستو امت تا پری خودو چی دا کار بدی کئی، او دیر واضح ہے و تاوی چی دا نبی کار سو، یتلو علیہم آیاتکا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. دا انبیاء و نصاب تعلیم و نصاب تعلیم چ اولیې په دلا آیاتونه لوستل د ځان له علم دي، او بیا د هغه صفائی کوله د شرک او کفر نه او د جهل نه او د جاهلیت رسمونو او ریواجونو نه. او یزکیکم دا کار او چې سینې صفاشوي، نو یو علمهم الکتاب والحکمه، د قران او سنت هغه ښایستا احکام او علوم اگر آلو کنا سینہ صفاشوا رال. تد انبیاءو کارو صوفیاءو لگی دا درسی پزای پر خودا خو لوٹا مسلح امسا دیواغست نلال سارا کے محرو کی دیرشو دا سکے دزان نے گیدر جوڑ کو اغینا دی پویشوی پا مقصد دا قرآن پان اگر جدا دین دی چیغی ہے بیانی خواہ اگر که کتابو نے ٹول دا یا تنو نے ڈک کری دی و ظلم و زیادتے کردی خواہ خپلی نظریی پسی یا تنو راک کلی دی اگر سارا نلگی ادیر پسی راک آگی دا دا باطل پرست انسان کار دی ہوئے ہوئے کس درجہ حریمان حرم بے توفیق سمر بے توفیق شو سمر بے توفیق شو خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں زان نہ بدلی فل نظریہ نہ بدلی نہ وہی دا تو زمون کرنا قرآن بدلی آیاتوں کی دا سے تاویلات کئی چزان سرے فٹ کئی اور چت فٹ کی گئی اج تو گو رے سن سا اللہ دل بصیرت ترکڑی ان تو چرے پاس زان لکار قتل دے اسی خپل وقت ضائع کرے ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق اللہ میں اقبال ہوئی دے پی خپوش ہوئے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں صبر او توکل دغه دی کتاب باندې په دې مسله کې وسخت راځي هر قسم سخت ورته لکه صحابه باندې چې راغلی و کورونه پرې خو د هجرت وکړو مالونه لوټ شو کافرانو په قبضه وکړه څوک په یو لنګ کې لاړو څوک په یو کمپل کې لاړو څوک په یو شړې کې لاړو لاړو مدینې ته چا په زنجیرونه راخکې شو ابو البصیر دا خلقو زنجیرونو باندې تړلی و هغه مات کړ روان قیامت کې هم دا سره روان دا نقشه وای کنه لوګا تند برازي اس شی باندې وبسته اعتماد به په الله باندې مضبوطی او برابر وای خان ننوم پټیرو خلق باندې سختی دی نن مرگر راغلیو اڈیر خپل حال بیان کو ومونگ بیڑو خوتنو چی بچی ٹول واورو تپرات دی اس انتظام نشتا دی مونگو تبی مونگ خام خاص اڑے مجبور شی اخلے نہ جوڑی گے خلق چالا کی چل والا ورزی کا نا او زانتے نہ خلاص کی منہ ہو چاہ نہ زان نہ شخلاس ہو رہے اغویلو کی زم تو چاہ دو وسا سکی گے کہ کمبلی کہ جامی کپڑی کہ سنور سی کہ پیسائی نبلی جمعی پورے انتظار دن و چاہ دا وسط سکی گی دا پارچہ باندر آتون کسی دن وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون او خاص پا اللہ باندر دے اعتماد کئی اغا خلقا جزانتا متوکلین وی نو اول آیت کې وی چې مؤمن هغه څوک چې متوکل وي اتویم کې وی چې متوکل هغه څوک چې په الله توکل کوي بغیر الله نه غوري بس خبره پوره شو الله دې رحم وکي داسې قران چاله ورته الله دې داغي قبرونه د نور نه ډک کړي چې د قران هغه اشکالات یې داسې استوي ورنہ کوم پسرین وګورو ناغیم وی چیرې دلته کې تکرار دی یو ځلې وی چې فلی توکل المؤمنون ابیا وی چې فلی توکل المتوکلون ورګه دی بس جواب پور په جلالین کې او روح البيان کې او په تفسير يسير کې پیدا اږي کې نشته اږي خاصي نور کار نه نو توري په سپين راخو حضرت شيخ بوي دی مولانو پور به خاندل وی دی تور په سپين راکاږي نه پس پويږي نه سو ته قران په مطلب باندې دا خبره نیمګړې وا چې مؤمن هغه چاته وي چې متوکل وي توکل کوي او توکل هغه ته وي چې په الله باندې کوي خبره پوره شو دا دې پورې د انبیایو جوابونه خپل قومونو ته دا هرې خبرې چې ضرورت وخا او چې کومه خبره ښکاره وه چې د مشرانو دین خو به خامخا پرې دی دواړه کاره خو نه کوي په دواړو بېړو خپې ږدې نو څه کوې نه ګورې دا نن د خلکو نه د الله دین په څه پاتې شوی دی د قرآن او سنت دین ته په څه پاتې شوی دی د خپلو مشرانو پلارانو نیکیانو او د بزرګانو د استادانو په وجبان بس هغې دې سره اتفاق نه کوي خفه دي نو چې هغې خفه دي نو یې مونږ دین نشو خفه کولی خیر دې که خدای خفه شي بس وایي ستا به دغه سمې یي نو ښه چې مؤمن یې مسلمان یې خو هغه به چېرې داسې نه کوي دا مور او پلار او دا مشران به د اخلاص کړي د الله نه قیامت کې چې تا نن هغې واغېسته او د الله دین دې پرېښودو